заличи, ще заличи. Може би измисле ти, кажи, дали не беше сън, дали не беше сън. И този път тихове навън, тихове навън. Тази нощ на теб и мен ражда съдиня. Навярно вината не е с нас, че тази нощ. Вярно, виновен е дъждът за всичко тук, нали? Вярваш ли, че обичта?